кайся, нянько, бо така грішна. Що? Ти чого це? Нема на мені гріха, а який був, давно замолений. Ліда всміхнулася гірко, скипку від серця відрізала. І в храмі брехатимеш? Ніколи не брехала. Матінкою Божою заприсягнися. Та в чому? Ліда подалася до няньки хижо. Де мама з татом у 85-му були, коли мені лише 3 роки стало? Нянька завмерла. Зі страхом зиркнула на Матір Божу, на Ліду скоса. Язик відсох. Ліда опустила голову, стиснула долоні в кулачки. «Кажи, Ангеліно, однаково докопаюся. Тепер не зупинюся». «Та звідки?» – ляпнула перелякана нянька. «Вчора у професора Ларіонова вдома була. Він викладав у нас в інституті. Світлину дав. 85-й рік. Москва. Мама з татом», – говорила, стогнала. Додала брехні до правди. «Розповів багато чого. Аж занадто багато. І хіба за все те страхіття на мені гріх? Хіба на мені?» – заплакала Ангеліна. Було в Ліди 2 таємниці. Одну – про неймовірного брата Платона – раз і назавжди заборонила розповідати стороннім людям мати. Другу – сама Ліда намагалася забути так ретельно, щоб і не згадувати, хоч би й захотілося. «Та хіба забудеш власне дитинство?» Обідрані стіни сиротинця, алюмінієві виделки з покрученими зубчиками, товсту і дужу Аську Авдєєву, яка з'їдала свою гречку і половину Лідиної, і темний коридор, де ніколи не горіла лампочка. Щоночі маленька Ліда Вербицька долала страшну темряву, щоб дістатися до туалету, і там сиділа доти, доки остання крапля сечі не витече, бо як не попісяти і заснути, то присниться страшне, і простирадло точно стане мокрим. А тоді зранку її висмикне з ліжка груба рука санітарки тьоті Віри, здере труси, поставить голою на холодне підвіконня зі шматками облізлої фарби, що впиваються в ступні, і кричатимеш. Кричатиме: «Ах, ти ж засранко мала! Знову встялася, була б ти подохла!» А потім скрутить те мокре простирадло. І посраці, Ліду, посраці. Добре, якщо одразу ж до спальні увійде вихователька Лариса Дмитрівна. Суворо зиркне на тьотю Віру. «Ведіть дітей умиватися, Віро!» І сама Ліду з-під віконня зніме. І перш ніж устигне поставити тремтячу голу дівчинку на підлогу, Ліда притулиться до неї, щоб потім цілий день згадувати. Але Лариса Дмитрівна тепла, як мама. У сиротинці з пелюшок Ліда не пам'ятала точно, коли в її житті з'явилося слово «мама». Весь час за етапом, з одних рук на другі, і з других на треті. І хвала, якщо там зупинка, а то й далі, далі. «Як звати, дівчинка? Ти знаєш, як тебе звати?» «Ліда Вербицька». «Записуйте, Лідія Вербицька. Прізвище в сиротинці дали?» «Ні». «Ні? А хто тобі його дав?» «Мама». «І де твоя мама?» «Не знаю». Мала Ліда Вербицька не знала, де її мама, але точно знала, вона є. Бо нікому з Лідиної групи цукерок не передавали, а Ліді щомісяця. Тьотя Віра виймала з кишені два обліплені хлібними крихтами льодяники, кидала на стіл і гукала: «Вербицька, тобі передача!» «Від мами?» – питала мала Ліда. «А від кого ж?» – придуркувато вишкірялася тьотя Віра і йшла до службової кімнати, куди сиротам зась. І там розбирала добротний пакунок, де було не менш як кіло тих цукерок, олівці, альбом для малювання, охайна дитяча білизна і ще багато чого. Так щомісяця санітарка Віра перла додому пакунки з акуратним написом на білому папірці для Лідії Вербицької. Сироти не любили Ліду, бо в неї десь була мама. Потай від вихователів били кулачками під дих, щоб цукерки віддала. А Ліда запихала у рот відразу обидві, щоб нікому не дісталися. Бо від мами. Та час ішов, а Лідина мама все не з'являлася. І коли Ліда вже навчилася писати і читати, вона перестала боротися за цукерки, що справно надходили у сиротинець. Байдуже дивилася, як однолітки хапають їх зі стола, опускала очі додолу і безпорадно стискала кулачки. А може, то й не від мами зовсім. Намагалася хоч якось розрадити себе. Може, я тут аж кінця школи буду, а потім мене виженуть, як інших. У 91-му, коли Ліді Вербицькій виповнилося 9 років, світ перевернувся. Липи цвіли, лізли в ніс із відчинених вікон. Ліда з Аською Авдєєвою саме мили підлогу у великій, як казарма, спальні, коли туди увірвався рудий проноза Котька Кучер, про якого всі знали. От за ним мама точно ніколи не приїде, бо як Котька був ще малим, його батьки загинули в катастрофі, а Котька вижив і став круглим сиротою. Так його і дражнили. Круглий. Не любили. Котька мав те, чого не мали всі інші – фотокартку мами і тата. Котька влетів до спальні, як вітер, послизнувся на мокрій підлозі, впав, аж до ліжка на сраці проїхав, витріщивши очі, і прокричав із підлоги: «Лідко, за тобою мама приїхала!» Ліда теж витріщила очі, смикнулася, наче її зараз мокрим простирадлом по спині. Зіщулилася, очі на двері. Зараз ті двері хлобись, а на порозі мама. За Лідиною спиною реготала Аська Авдєєва: «Ну ти, круглий, геть дурний! Та хто ж її забере? Вона ж вони досі встикається, таких не беруть. А як і беруть, то за тиждень повертають. Кому вона всралася?» Ліда дрібно-дрібно закліпала, упала на ліжко, вчепилася поглядом за двері. «Уб'ю ту кляту Аську! Уб'ю!» – билося. Двері відчинилися, і до спальні увійшла вихователька Лариса Дмитрівна. «Лідо, ходімо зі мною», – сказала спокійно. І на Котьку уваги не звернула, хоч той саме крутив товстій Авдєєвій дулі. У кабінеті директора сиротинця Івана Гнатовича Педана, що його поза очі пердуном звали, але поважали і побоювалися, сиділа мила жінка років 30. з хвилястим розпущеним волоссям до плечей. Ліда відразу звернула увагу саме на русяве пишне волосся і дивилася тільки на нього, як дурна. Лариса Дмитрівна підштовхнула Ліду до жінки і сказала їй: «Я залишу вас». «Так», – мила жінка легко підхопилася, пішла до Ліди. «Привіт». Ліда завмерла і прошепотіла: «Ви моя мама?» «Ні, дорогенька, ні». Мила жінка всміхнулася привітно, обійняла Ліду. «Зараз я тобі все поясню». Ліда кивнула головою, мовляв, добре. Та перед очима вже стояла зла Аська Авдєєва. Бризкала на Ліду слиною. «Та кому ти всралася, Лідко? Ти всцикаєшся й досі!» Мила жінка посадовила Ліду на шкіряний диван, що він по краю весь мідними гвістками був утиканий. Присіла поруч. «Чекаєш на них?» – спитала обережно. Ліда закам'яніла. От розуміла, треба кричати «Так, чекаю!» Та щелепи самі собою зціпилися. «Тільки би мені тут не розривітися, бо тих, хто весь час реве, теж не беруть». «Вони зуміли вирватися до тебе», – сказала мила жінка. І Ліда забула про все. Про страхи, Аську Авдєєву, сльози, що взялися звідкіль, біль у щелепах, про пальці, що аж заніміли в кулачках. «А у мене і тато є?» – прошепотіла насторожено і вперше подивилася милій жінці в очі. І з тих очей до дівчинки тільки добро. Такі очі не брешуть. «Звичайно, дорогенька», – усміхнулася жінка. «А де вони?» «Уже мчать до тебе». «А де вони були?» Мила жінка обійняла дівчинку, заговорила тихо і сумно, ніби переповідала правдиву гірку казку, яку прочитала тільки-но, і так вона її вразила, що аж серце розболілося. «Твої батьки – лікарі, Лідочко. Коли ти народилася, їх відправили в далеке відрядження, в Африку. Дітей туди брати не можна було. Там війна і страшні хвороби. Твої відважні батьки – лікували в Африці людей, рятували їхнє життя. Твої мама і тато сподівалися, що пробудуть у далекому краї рік, не більше. Та повернення додому все відкладалося, а вони так страждали без тебе, Лідочко. І написати тобі звідти не могли, і приїхати. Тільки передавали через знайомих передачі для своєї донечки і мріяли скоріше повернутися додому. Кілька разів вони писали своєму начальству листи з проханням дозволити їм повернутися, та марно. І тоді твоя мама пішла на хитрість. Вони з татом вирішили, що народять ще одну дитину. Бо з дітьми в далекій небезпечній Африці спеціалістів не залишають. Їх терміново відправляють додому». Жінка замовкла, насторожено глянула на дівчинку. «Так вони й зробили». Ліда зачарована слухала тиху оповідь. Поворушитися боялася. «Так он, які в неї батьки». «Мама, і тато є. А вони уже приїхали?» – прошепотіла напружено. «Тато тут, у сусідньому кабінеті». «А мама?» «А мама з маленьким братиком Платоном і з нетерпінням чекають на тебе вдома. Твоя мама дуже виснажена пологами. Вона поки не може багато ходити, їй потрібен відпочинок. Та вона не шкодує, адже вона зробила це заради тебе, дорогенька, щоб урешті забрати тебе у сім'ю. Ти потім не забудь про це. Мила жінка замовкла, прискіпливо подивилася на закляклу дівчинку. «Ти мене чуєш, дорогенька?» Лідочка чула і не чула. Одне розуміла – у неї є мама. Саме мама. Тато теж велике щастя, але мама важливіша, потрібніша. «Ти мене чуєш, дорогенька?» – повторила мила жінка. Ліда кивнула. Жінка погладила дівчинку по чорних довгих косах, взяла за зап'ясток так ніжно, що кулачок сам собою розтиснувся. «Ходімо, дорогенька. Тепер я познайомлю тебе з татом». Ліда слухняно підвелася, та йти не змогла. Стояла біля шкіряного дивана директора Пердуна, тремтіла і з жахом усвідомлювала – зараз вона впісяється. Упісяється знагла, і ця мила жінка гидливо зморщить носик, затулить його двома пальчиками, вигукне «фі», та вона впісюється. Та жінка обережно поклала долоні на Лідини плечики, повернула дівчинку на диван. «Сиди, дорогенька, зараз я повернуся». Потім багато разів Ліда Вербицька намагалася детально пригадати ту першу зустріч із татом. Та картинки рвалися шматками, заливалися рясними сльозами, що й не роздивитися. Тихо. Ось вона сама у кабінеті директора. Сидить, шкрябає нігтями мідні гвіздки дивана, очі на двері. Ось двері розчиняються, на порозі стоїть геть спантеличений немолодий мужчина. Окуляри на носі, борода скуйовджена, губи тремтять, а руки... руки безпорадно смикають краватку. Поруч мила жінка. Здається, тільки в неї в цю мить з головою все гаразд. Підштовхує мужчину до кабінету. «Петре Григоровичу, прошу, ви вже якось угамуйте хвилювання, бо вашій доньці важче». Мужчина слухняно киває, кидає на Ліду напружений погляд і раптом біжить прямо до неї. Падає на коліна перед диваном, зриває окуляри, і його очі просто навпроти Лідиних очей. «Лідочко, Лідочко!» – белькотить. Хапає Лідину долоньку і цілує, цілує. «Петре Григоровичу, як же Лідочка на вас схожа?» – чути голос милої жінки. «Ну, викопана, викопана!» Мужчина не чує. Він раптом завмирає, безпорадно дивиться на закляклу, перелякану дівчинку. Прости мене, дитинко. Лідочко, та скажи хоч що-небудь, дорогенька. Мила жінка поруч, уміло керує процесом, ніби не вперше. Добре, шепоче Лідочка, і мужчина геть втрачає розум. Він сидить просто на дерев'яній підлозі директорського кабінету і, не стидаючись, гірко плаче. До кабінету входить директор. За ним Лариса Дмитрівна. Вихователька жестом кличе Ліду до себе. «Ходімо, Лідо, збереш свої речі». А Ліда не може встати, бо під нею на директорському шкіряному дивані мокра калюжа і труси мокрі. А поряд він, тато. І як він зараз це побачить... «Ходімо, Лідо», – повторює Лариса Дмитрівна. «Що з тобою, дорогенька?» – встрягає мила жінка. «Я піду з дочкою», – говорить мужчина, простягає до Ліди руку, та дівчинка затято вчепилася в диван і, здається, ще мить упаде на той диван і не підніметься. «Шановні, прошу, не хвилюйтеся. Залиште нас із Лідою на хвилинку». Лариса Дмитрівна спокійно йде до дівчинки, на ходу жестом показує на двері мужчині з бородою, милій жінці і самому директору Пердуну. І коли ті слухняно виходять, Ліда подається до виховательки і відчайдушно шепоче: «Ларисо Дмитрівно, я встялася!» «Знімай труси», – командує Лариса Дмитрівна. Зриває з шиї красивий квітчастий шалик, і поки Ліда тремтячими руками знімає мокрі труси, витирає мокру пляму на директорському дивані. Потім загортає Лідині труси в шалик, озирається і вкидає все те у великий спортивний кубок, що стоїть на підвіконні директорського кабінету. «Все гаразд?» – питає дівчинку. Ліда киває. Лариса Дмитрівна раптом присідає перед Лідою навпочіпки, бере за плечики, дивиться у вічі. «Попервах буде важко», – пояснює спокійно. «Коли тобі щось буде незрозуміло чи незвично, ти відразу не думай, що тебе не люблять чи хочуть образити. Ти знай, твоїм мамі і татові у цю мить теж незрозуміло і незвично. Ти розумієш мене, Лідо?» «Так», пошепки. «Гаразд. Ходімо, зберемо твої речі». У так і недомитій спальні плакала Аська Авдєєва. Ліда зніяковіла. Ну хіба вона винувата, що сьогодні її забирають, а не Аську? «Асько, а я там і твоїх батьків пошукаю», – гукнула. Аська вхопила швабру і щосили жбурнула в Ліду. Ліда упала на підлогу. Наспіла Лариса Дмитрівна, повела кудись зарюмсану Аську, наказала Ліді поквапитися. Ліда покидала до вигорілої наволочки шкільні зошити, і все. Тільки на зошитах записано, що вони Ліди Вербицької, а все інше – і сиротинця, і благі черевики, і спіднички з ковтинками, і труси. Ліда згадала, що без трусів, розстроїлася ще більше. Та часу шукати Ларису Дмитрівну не було. До спальні забігла мила жінка з хвилястим волоссям, взяла з рук дівчинки наволочку. «Ходімо, дорогенька». Схвильований мужчина зі скуйовдженою бородою тупцював біля розкішної білої Волги. Автівка стояла посеред двору, ніби на показ, ніби для того, щоб всі житці сиріцького прихистку обливали її заздрісними недобрими поглядами з відчинених вікон. Ліда йшла двором сиротинця і твердила собі, що обертатися не буде, ні за що не буде, бо, певно, Аська Авдєєва стирчить у вікні і тільки чекає, щоб крикнути на весь двір, а Лідка всикається. Вона вже дійшла до автівки, коли незрозуміла сила розвернула її обличчям до сиротинця. Змусила безпорадними, вологими очима натикатися на відчинені вікна. І коли вона побачила в одному з них виховательку, то раптом відчайдушно закричала на весь двір: «Ларисо Дмитрівно!» Вихователька махнула рукою, усміхнулася, мовляв: «Ти ж мене не підведи!» Та в цю коротку трагічну мить, більш за все на світі, Ліді хотілося вирвати руку з долоні милої жінки і мчати назад до Лариси Дмитрівни. «Сідай, дорогенька!» Мила жінка вже підштовхувала Ліду до салону автівки. За хвилину Волга мчала гамірними вулицями, і, як в екран телевізора, Ліда дивилася у вікно, що показувало їй нове життя. Поруч із Лідою сидів немолодий чоловік із скуйовдженою бородою, і все намагався приховати гіркоту, що лилася з його очей. «Ось ми вже й дома, донечко», – сказав схвильовано, коли Волга зупинилася біля високого старовинного будинку на тихій Подільській вуличці. Двері відчинила молода, кругла як сонце жінка з рум'яними щоками. Сплеснула долонями, кинулася Ліда обнімати. «Дитинко, дитинко наша!» І було в її теплому тілі стільки доброти, що Ліда напружилася і прошепотіла: «Здрастуйте, мамо!» «Ой, святі грішні!» – перелякалася та. «Ангеліна я! Нянькою тобі буде! А до мами зараз, зараз же підемо!» Великі апартаменти професорської оселі нагадали Ліді темний коридор, що вів до сирійського туалету. Та десь там, у кінці, на неї чекала мама. І хоч події того дня остаточно виснажили дівчинку, вона йшла за нянькою і гарячково намагалася уявити собі, яка вона, її мама. У спальні на високому просторому ліжку лежала бліда й утомлена, але дуже красива жінка з яскравими синіми очима і бездоганно укладеним волоссям. Ліда стала на порозі, витріщила очі. Жінка привстала на лікоть, усміхнулася, слабо простягнула до дівчинки руку. «Лідочко, ви моя мама?» – видушила Ліда. Жінка всміхнулася привітніше, кивнула. «Мені б тільки одужати, Лідочко, і ми поговоримо». Десь поряд заплакала мала дитина. Усі раптом заметушилися, мама обернулася на звук до дитячого ліжечка, що стояло біля великого. Нянька обійняла дівчинку. «А це твій братик, Лідусю, Платосик». «Братик?» – усміхнулася винувато. «От значить, він який?» «Мама з татом його народили тільки задля того, щоб з Африки вирватися і мене забрати. І мама через нього геть хвора. А через мене мама ніколи не хворітиме», – затялася. «Я слухняною буду. Я так старатимуся, так старатимуся!» За тиждень, коли шквал нових почуттів і вражень залив Ліду по маківку, і вона звалилася посеред літа з високою температурою, мама присіла на край ліжка у просторій світлій Лідиній кімнаті. «Дорога моя дівчинко, ми всі пережили страшні роки страждання, розлуки і горя. Домовимося, Лідочко, ніколи не згадувати про ті роки. Згода?» «Добре», – прошепотіла гарячими вустами. Заумерла. І все ж запитала: «Африка дуже далеко?» «Дуже», – гірко відповіла мама. До 15 березня 2009 року Ліда Вербицька свято вірила в африканські поневіряння батьків і в те велике жертвоприношення заради власної доньки. І ніяк не могла викреслити з пам'яті товсту Аську Авдєєву. У храмі ніби тисячі комарів загуло. «Я не Вербицька?» – глухо прошепотіла Ліда. Ангеліна не почула. З вуст прочитала. Захрестилася до матінки Божої, заплакала. Вербицька видихнула. Африка? Не було. Нянька ніби рубіж невидимий перетнула. Раптом заговорила жваво і гірко, ніби 100 років чекала, щоб урешті зняти камінь із серця.